mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Este incredibil ce putere de autoconvingere avem. Că o oră de stat în trafic nu e atât de mult. Că o cafea de 13 lei nu e atât de scumpă. Că atunci când scuip sânge în timpul periajului dentar, nu e o tragedie. Dar nu e normal să-ți sângereze gingiile atunci când te speli pe dinți. Dacă ignori această problemă, poți ajunge să ai respirație urât-mirositoare, retracție gingivală și în final chiar îți poți pierde dinții. Soluția e simplă. Folosește pasta de dinți Parodontax pentru a-ți păstra gingiile sănătoase și dinții puternici. Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. Ce aveți pentru respirație? Ah, cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât-mirositoare, puteți încerca la Calut Flora. La Calut Flora? Numărul ridicat de bacterii din cavitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât-mirositoare. Formula specială a gamei la Calut Flora previne mirosul neplăcut din gură și asigură o respirație proaspătă. La Calut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. Te așteptăm la Diverta să alegi cadourile potrivite. Dăruiește o carte și ajută-i pe cei dragi să pătrundă în alte lumi, bucură-i pe cei mici cu jucăriile mult așteptate, iar pe prietenii tăi aventurieri uimește-i cu un board game sau un gadget wow. Te așteptăm la Diverta. Sărbători fericite! Informația este peste tot. Unele sunt vești pe care le aștepți cu nerăbdare. Ei, am luat examenul! De altele, te-ai putea lipsi. Factura dumneavoastră scadentă la data de... Dar există știri care ne privesc pe toți. Legea care permitea partidelor să păstreze... Economia României este în creștere, dar leul se... Alianța Nord-Atlantică va suplimenta numărul... Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Europa FM, a fost ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bine v-am găsit! Imagini revoltătoare. Un copil este umilit de un bărbat deghizat în Moș Crăciun. Minorul, vizibil speriat, terorizat și în lacrimi, este amenințat cu un băț sub privirile mamei care se amuză. Închisoare pentru cei care nu plătesc în mod intenționat asigurările sociale și impozitele reținute angajaților, așa prevede un proiect de ordonanță de urgență publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe. Adică o faptă de o gravitate mult mai mare, cum ar fi munca la negru, unde nu se plătește nimic, este considerată doar contravenție. Proiect de lege controversat depus la Parlament, plafonarea dobânzilor pentru credite bancare și nebancare. Da, e vorba în primul rând de o inițiativă legislativă semnată de vreo 20 de parlamentari de la toate partidele politice. Continuăm campania România bolnavă. La Spitalul Pantelimon nu mai sunt bani pentru unele analize. Pacienții cumpără tot medicamente și materiale sanitare. Prognoza meteo pentru început. Temperaturile maxime astăzi între 3 și 13 grade Celsius. Ploi slabe apar pe arii restrânse în Maramureș, Crișana și izolat în Transilvania. Precipitații mixte sunt așteptate în Munții Apuseni și Nordul Carpaților Orientali. Vreme frumoasă în București, cer senin și 12 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Imagini revoltătoare. Un copil este umilit de un bărbat deghizat în Moș Crăciun. Minorul, vizibil speriat și în lacrimi, este amenințat cu un băț sub privirile mamei care se amuză. Imaginile au fost prezentate pe site-ul reporterneptuntv.ro. Dar angajații de la Protecția Copilului Constanța spun că imaginile ar fi fost filmate în județul Bistrița-Năsăud. Ciprian Ioana. Jurnaliștii de la reporterntv.ro susțin că au primit filmulețul pe adresa redacției. Imaginile sunt scandaloase. Un copil mic plânge în hohote într-un colț, în genunchi, în timp ce un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun țipă la el și îl amenință cu un băț de lemn. Totul se întâmplă sub privirile mamei, care se amuză alături de bărbat de modul în care este terorizat minorul. Promiți că ești cu mine? Da. Nu, nu, la mă ta promite. Promite. Cum îi promite? La un moment dat în cadru apare și o fetiță care este pusă în genunchi să spună Tatăl nostru. Tatăl nostru. Purtătoarea de cuvânt a Protecției Copilului Constanța, Roxana Onea, spune că imaginile au fost trimise de tatăl copilului plecat la muncă în străinătate. E posibil așadar ca bărbatul deghizat să fie concubinul femeii. Nu i s-a s-a părut normal modul în care copilul a fost supus unui abuz emoțional. Este clar că putem să anticipăm nevoia unei consilieri psihologice. Roxana Onea spune că imaginile au fost filmate în județul Bistrița-Năsăud, acolo unde minorul locuiește cu mama lui. Protecția copilului din acest județ a început o anchetă socială. Închisoare pentru cei care nu plătesc în mod intenționat asigurările sociale pentru angajați, așa prevede un proiect de ordonanță de urgență publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe. Potrivit proiectului, aceste fapte se constituie infracțiune și se vor pedepsi cu închisoare de la 1 an la 6 ani. Iulian Ochi. Un număr de 32 de impozite și contribuții datorate bugetului vor intra sub incidența actului normativ. Printre acestea se numără impozitul pe venitul din salarii, cel pe veniturile din pensii sau cel pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală. Explicațiile au venit de la consultantul fiscal Adrian Bența. În cazul în care angajatorul reține acești bani, dar nu îi plătește bugetului de stat cu rea voință, atunci această faptă va fi considerată infracțiune. Mai sunt mai multe alte situații și alte impozite cu reținere la sursă. De exemplu, pentru patronii care distribuie dividende societăților, reținerea impozitului pe dividend și neplata acestuia poate fi sancționată cu privarea de libertate. Măsura este bună, dar disproporționată, mai atrage atenția consultantul fiscal. Același guvern al României nu mai consideră munca la negru ca fiind infracțiune, adică o faptă de o gravitate mult mai mare, cum ar fi munca la negru, unde nu se plătește nimic, nu se fac documente, salariatul nu are niciun fel de vechime muncă, nu are asigurare de sănătate, este considerată doar contravenție. La ora actuală, cei care nu plătesc aceste obligații riscă amenzi contravenționale. Guvernanții speră să colecteze astfel mai mulți bani la bugetul asigurărilor sociale de stat. Vă reamintim, de la 1 ianuarie 2018, contribuțiile sociale trec de la angajator la angajat, iar impozitul pe venit cade de la 16 la 10%. Proiect de lege controversat depus la Parlament, senatorul PNL Daniel Zamfir a propus ca băncile și instituțiile nebancare să nu mai poată acorda credite la o dobândă mai mare de 2,62%. Valoarea este raportată la dobânda cheie a BNR 1,75% plus o marjă maximă de 50% din această dobândă cheie. Plafonarea dobânzilor este necesară, spune pentru Europa FM senatorul Daniel Zamfir. Am auzit discuții că se introduce un mercurial. Nu e adevărat. Pur și simplu ne raportăm la dobânda legală, dobânda de politici monetare a BNR-ului, care astăzi este 1,75. Poate la anul va fi mai mare sau mai mică. Ori 50% peste această dobândă nu mi se pare deloc o limită de neacceptat. Ce face acest proiect de lege? Descurajează într-adevăr creditarea pe consum, da? Dacă banca nu va mai fi interesată să dea cu dobândă mică credit de consum cetățeanului, va trebui să reorienteze banii către economie. De menționat însă că inițiativa lui Daniel Zamfir este criticată chiar de colegii săi, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, crede că este o inițiativă, citez, populistă și contrară economiei de piață. O reacție a venit și din partea Băncii Naționale. Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, spune că o astfel de lege ar face pe bancheri să dea mai puține credite. Asta s-ar vedea în nivelul de trai, a spus oficialul BNR. Ascultați știrile Europa FM. Suntem în Uniunea Europeană 2017, în țara cu cea mai mare creștere economică de pe continent, una dintre cele mai dinamice economii ale lumii. În aceeași țară însă, oamenii mor cu zile, iar medicii nu-și pot stăpâni lacrimile de neputință. România bolnavă. O campanie a știrilor Europa FM. Mergem cu Dumnezeu înainte. Asta spun medicii de la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală când intră într-o operație la terapie intensivă. Spitalul nu are bani pentru diverse analize, lipsurile sunt și în celelalte secții, pacienții sunt puși să vină de acasă cu medicamente și materiale sanitare. Elena Tudor. Medicii de la Spitalul Pantelimon se tem să vorbească în public. Au mai făcut-o și în trecut și au fost sancționați de conducerea spitalului. Mesajele lor disperate ajung însă la Asociația pentru Protecția Pacienților. Președintele acesteia, Vasile Barbu, spune că în ultima vreme curg mărturii ale medicilor care se confruntă cu lipsa analizelor, dar și a medicamentelor. Nu putem recolta nici măcar analize uzuale. Aspirat traheobronșic. Nimic. Alt mesaj. Nu putem face analize medicale ale pacienților înainte de intervenția chirurgicală. Ei sunt trimiși acasă, în ambulatorul, să-și facă analize medicale și apoi să revină în spital. Spitalul Pantelimon a devenit un adevărat coșmar pentru pacienți. Ambulanțierii povestesc că oamenii se tem să ajungă acolo. Ambulanțieri spuneau că atunci când iau un pacient la domiciliu, este așezat pe targă, când se spune că merge la Spitalul Pantelimon, acesta se ridică disperat, spunând că nu vreau să mă duc acolo, nu vreau să mor. La Spitalul Pantelimon, șefa secției de la terapie intensivă, acolo unde medicii se plâng că nu pot face analize pacienților, este doctorul Laura Constantinescu. Este același medic suspendat din funcție anul trecut de ministrul de la acea vreme, Vlad Voiculescu. O anchetă a Gazetei Sporturilor a arătat că doctorița Laura Constantinescu ținea încuiate medicamentele într-un dulap și acorda tratamentele discriminatoriu în funcție de vârsta pacienților. În mandatul actualului ministru, medicul a fost repus pe funcție. Vasile Barbu de la Asociația pentru Protecția Pacienților susține că doctorul este protejat a unuia dintre consilierii ministrului Sănătății, Florian Bodog. Tubulatura de la ventilatoarele de respirație asistată era refolosită, deși era de unică folosință, ajunsese de la o culoare care este un alb lătos, ajunsese la o culoare maronie de atâtea tratamente de sterilizare. Știm foarte bine, avem o mare criză de specialiști și este păcat să-i ținem izolanți într-un spital cu o imagine proastă, doar pentru că cineva care o protejează pe Laura Constantinescu, și pot să-i spun numele, acesta este șefa secției ATI, doar că cineva o protejează pe motive personale. Am încercat să-l contactăm pe ministrul Sănătății, discuția cu dumnealui s-a încheiat rapid, invocând o întâlnire cu ministrii Sănătății pe care o are astăzi la Bruxelles. Iar managerul Spitalului Pantelimon, Dragoș Davițoiu, susține că problemele financiare ar fi pe cale să se rezolve. Am primit o finanțare suplimentară, vom reuși să ne punem pe picioare în cel mai scurt. Cred că la începutul săptămânii viitoare vom fi în parametrii bazii normale de activitate. Un om care vine acum la spital, ce face dacă este nu aveți? Este tratat, este primit și tratat pe măsura priceperii și capacităților noastre. Deci trebuie să mai aducă și el de acasă ceva. Niciun pacient nu a fost refuzat în camera de primit urgențe. Dar analizele le aveți asigurate? Știu că aveți un contract extern cu un laborator extern. Începând de azi, da. Începând de azi, da. Dacă aveți informații și despre alte cazuri de pacienți care așteaptă tratamente esențiale, așteptăm mesajele dumneavoastră pe adresa de e-mail știri@europafm.ro. Decizie foarte importantă luată astăzi de o instanță din România. Părinții unui copil bolnav de cancer sunt obligați să-i continue acestuia tratamentul pe care l-au oprit în luna iulie. Alexandra Stănescu explică. Direcția pentru Protecția Copilului Iași a dat în judecată părinții unei fetițe de 8 ani care suferă de cancer renal în stadiu avansat. Ea a fost operată la vârsta de 4 ani, însă boala a recidivat. Cazul a fost făcut public de către asistenții Direcției de Asistență Socială din Iași, care au fost informați la rândul lor de medicii, care s-au alarmat atunci când părinții nu și-au mai adus fetița la tratament. La repetate apeluri ale medicilor, părinții au răspuns doar cu acuzații, spunând că doctorii ar vrea să vândă organele fetiței. În aceste condiții, dialogul asistenților sociali cu părinții copilei a fost un eșec. Acum însă, instanța a decis că fetița trebuie să primească tratament. Ascultați știrile Europa FM. Au mai rămas 16 zile, 10 ore și 48 de minute până la sosirea lui Moș Crăciun. Puteți urmări cronometrul și pe site-ul nostru, europafm.ro, unde vă invităm să vă înscrieți dacă vreți să stați de vorbă cu moșul. Tradițiile de Crăciun diferă de la o țară la alta. O ascultăm pe Sofie Dimulete. Au mai rămas 16 zile până vine Moș Crăciun. În România, moșul vine de la Polul Nord și este foarte atent la cadourile pe care le lasă sub brad celor pe care i-a văzut că au fost cuminți. În Islanda, darurile sunt aduse din munți de către cei 13 pitici de Crăciun, care vin pe rând, din ziua de Crăciun și până pe 6 ianuarie. În Franța, moșul se strecoară ușor pe coșul casei și lasă cadourile în pantofi. În Statele Unite, moșul călătorește în ajun într-o sanie zburătoare trasă de reni. El intră în case pe un horn și pune cadourile sub brad sau în ciorapii agățați deasupra șemineului. În Australia, moșul este îmbrăcat în pantaloni roșii scurți și, în loc de sanie, este ilustrat într-un elicopter. Acestea fiind spuse, nu contează în ce parte a lumii ne aflăm în seara ajunului, moșul este prezent peste tot și verifică dacă am fost cuminți. Mulțumim, Sofie Dimulete, Sport. Acum bună ziua, Tudor Ciurescu. Nicolae Dică este dezamăgit că jucătorii cărora le-a oferit o șansă în ultima etapă a grupelor Europa League nu au demonstrat că merită să joace mai mult. Învinsă cu 2-1 pe teren propriu de Lugano, FCSB a încheiat pe locul al doilea în grupa G, iar antrenorul spune că echipa a dat cu piciorul la tot ce făcuse bun în competiția continentală. Fără șanse de calificare, elvețienii au deschis scorul pe arena națională încă din minutul 3 și au marcat al doilea gol tot în prima repriză. Noerea a înscris pentru roșialbaștri în minutul 60. Cu prezența în primăvară asigurată încă din etapa